zróbmy to teraz, kiedyś, jako kurtyna zespołu Republika. Bardzo proszę, żeby pan Stelka zagrał dla Halinki, dla pana Bartka i dla wszystkich tworzących audycję jakąś ładną piosenkę, która sprawi im przyjemność. Tak sobie pomyślałem, że i dla Obszany, i dla Agnieszki Szydłowskiej, i dla Bartka Gila, i dla Halinki, chociaż pewnie tego zespołu może nie kocha swoją pierwszą miłością muzyczną, zagram coś, co zawsze mi się będzie kojarzyło z pokojem 11, czyli tam, gdzie i Agnieszka Obszańska, i Bartek Gil, i Agnieszka Szydłowska urzędują. I coś, co tak mi się wydaje, w tym pokoju jest darzone szczególną estymą tutaj przy Myśliwieckiej 357, właśnie ten zespół.